Gel benim gelin yarım, yar yar yar yar. Gel benim gelin yarım, yar yar yar yar. Ver bana elin yarım, yarım yarım baygınam. Kaşan gözen vurgunam, ben de sana tutkunum. Gör aşkın yarasını, yar yar yar yar. Gör aşkın yarasını, yar yar yar yar. Ne kadar derin yarım, yarım yarım yangınam. Kaşan gözen vurgunam, ben de sana tutkunam. Kaşan gözen vurgunam, ben de sana tutkunam. Yarından ayrılanım, yar yar yar yar. Yarından ayrılanım, yar yar yar yar. Nasıl yanmaz yüreğim, yarım yarım yangınam. Kaşan gözen vurgunam, ben de sana baygınam.